99 groszy. Lub po kruasanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 180 milionów złotych wyłudziło od ludzi dwa parabanki z siedzibą w Gdańsku. Dziś zatrzymano prezesów i księgowych. Premier Ewa Kopacz deklaruje: stanę po stronie ludzi, kosztem polityki banku. Mowa o zadłużonych we frankach szwajcarskich. 20-latka, która zaledwie od roku ma prawo jazdy, urządziła sobie rajd po Warszawie. Na liczniku miała ponad 200 km na godzinę. Gdańska policja zatrzymała trzech prezesów i księgowego dwóch parabanków. Jeden z nich ostatnio nazywał się Pożyczka Gotówkowa, drugi Baltic Money. Oba kusiły ludzi niskimi ratami, niewielkim oprocentowaniem i niewymaganiem zaświadczeń z pracy. Miało oszukać prawie 69 tysięcy osób. Sprawą zajmuje się nasz reporter Grzegorz Armatowski. Firmy miały oferować tak zwane szybkie pożyczki. Zdaniem prokuratury pobierały opłaty za rozpatrzenie wniosku. Potem odmawiały udzielania kredytu, ale nie zwracały wpłacanej kwoty. Wynosiła ona od 5 do 10% wartości planowanej pożyczki. Zatrzymani to prezes i wiceprezes spółki Pożyczka Gotówkowa. Firma pierwotnie działała pod nazwą Skarbiec, a po drodze zmieniła jeszcze nazwę na Pomocna Pożyczka. Spółka miała oszukać 69 tysięcy osób na prawie 179 milionów złotych. Oprócz tego zatrzymano dwie osoby związane ze spółką Baltic Money. Mechanizm jej działania zdaniem prokuratury był bardzo podobny. Śledczy przeszukują siedziby firm. Zatrzymani mężczyźni dziś będą przesłuchiwani. Prokuratura spotyka się dzisiaj w tej sprawie z dziennikarzami. Najnowsze informacje będziemy podawać w kolejnych serwisach Trójki. Przypomnijmy, że po aferze z Amber Gold Komisja Nadzoru Finansowego badała inne parabanki. W tej chwili na oficjalnej liście na stronie komisji jest 58 firm lub osób prywatnych, wobec których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie ma żadnej z firm, której szefów zatrzymała dziś policja w Gdańsku. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski spotka się z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Rozmowa ma dotyczyć polskich kredytobiorców zadłużonych we frankach szwajcarskich. Ponad 500 000 rodzin ma poważny problem, bo raty mocno wzrosły po tym, jak szwajcarski bank uwolnił kurs waluty. Dziś za franka według NBP płacimy 4 zł 32 grosze. Premier Ewa Kopacz rano na antenie Polskiego Radia zapewniała, że w konflikcie interesów frankowiczów z bankami stanie po stronie ludzi. Jeśli będę miała do wyboru dzisiaj interes banków lub interesy tych ludzi, którzy te kredyty pobrali, stanę po stronie ludzi. Ale to kosztem polityki banku, a nie kosztem budżetu. Dlatego też te rozwiązania, o których pewnie będzie mówił pan premier Piechociński, łącznie najprawdopodobniej z przewalutowaniem, będą pewnie znane pod koniec tygodnia. W środę wicepremier Piechociński ma przedstawić nowe rozwiązania dla osób, które wzięły kredyty hipoteczne we frankach. Premier zapewniała, że będzie prosić, aby zaproponowane rozwiązania jak najszybciej weszły w życie. Umowy, które przygotowały banki na kredyty walutowe, sprawdzają teraz Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chwilę strachu przeżyli pasażerowie lecący rano z Warszawy do Katowic. Przed lądowaniem pilot zgłosił problemy z podwoziem. Służby katowickiego lotniska zostały postawione w stan gotowości, mówi rzecznik portu w Pyrzowicach Cezary Orzech. Pilot zażądał asysty. To oznacza rozpoczęcie procedur przewidzianych dla takiej akcji, czyli są ściągane dodatkowe jeszcze wozy straży pożarnej, karetki pogotowia. Pilot wykonał jeszcze nadlot nad lotniskiem i sprawdzono wizualnie, że podwozie jest wysunięte i zablokowane. Na szczęście pilot wylądował samodzielnie i nikomu z pasażerów nic się nie stało. Wyłączył silniki i już nie o własnych siłach zjechał z pasa startowego. Podjechał tak zwany pushback, który odtransportuje ten samolot do hangaru technicznego, aby wszystko sprawdzić. Samolotem z Warszawy podróżowało 38 osób. przy ograniczeniu do 100 km na godzinę pędziła ponad 200. Taki rajd wczoraj późnym wieczorem i przy złej pogodzie urządziła sobie na południowej obwodnicy Warszawy 20-letnia kobieta, która od zaledwie roku miała prawo jazdy. O sprawie informuje Trójkę Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. W pewnym momencie policyjny wideorejestrator wskazał prędkość 215 km na godzinę. Kierowca samochodu zwolnił dopiero w momencie, kiedy zorientował się, że policjanci dają mu znak do zatrzymania. Kobieta będzie musiała wytłumaczyć swoje zachowanie przed sądem, gdyż ze względu na spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci zdecydowali się zatrzymać prawo jazdy kobiety. Od weekendu na drogach m.in. w Warszawie pogorszyły się warunki. Jazda z prędkością ponad 200 km na godzinę jest ogromnym zagrożeniem dla innych kierowców. W samo południe w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. 2 dni będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie Polski i w centrum przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu dzisiaj silniejszy wiatr. W Nowym Targu -3 stopnie, w Augustowie -1, w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach i Warszawie 0, w Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy +1, we Wrocławiu +2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor LG 49 cali LED, klasa A, Ultra HD, Smart TV za 2899 zł i wybierz sobie prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimp Labs. Masz ochotę na pyszną przekąskę? Już od poniedziałku w Kauflandzie. Jaja 10 sztuk 2,88 i kukurydza w puszce Daltona złoty 88. Wszystko co kochasz. Kaufland. 5, 4, 3, 3, 3. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do Getin Banku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 11. Do południa. I trusted the priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knee. I trusted the Lord. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. Idol w świetnej formie, 12 minut po godzinie 11. To jeszcze Ringo Starr i przyjdzie Grażyna. You're beautiful, and you're mine. Ringo Starr, You're 16. Jest 15 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. 30-letnia Grażyna Dobro. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co, taka punktualność od poniedziałku to dobrze wróży. Czy 30-letnia? Może nie, ale rzeczywiście tak podobnie jak pan Hołowczyc mam. Biologicznie jestem dużo młodsza niż mój wiek metrykalny i to jest fantastyczne. A za to ja... niektórzy biologicznie są starsi. Właśnie patrzę na Venus Williams i tak myślę, że ona, no, ona ma 34 lata, wygląda trochę poważniej. I tak jest z wieloma osobami, z milionem osób albo wieloma milionami. Przez wiele lat nawet społecznie akceptowano właśnie bycie otyłym, bycie grubasem. Nawet traktowano ich z pobłażliwością, co ludzi wcale nie motywowało do jakąś do zmiany swojego wyglądu, swojego wizerunku. Ale dziś, w świecie, kiedy właśnie jest epidemia otyłości, która niesie choroby, za tym idą ogromne pieniądze, no to właściwie nie powinno być takiego przyzwolenia. Okazało się również w badaniach z ostatnich 10 lat, że im więcej ciała, tym mniejszy mózg. Nazwano to syndromem dinozaura. Robert Trutkowski, psychoterapeuta. Otyłość bardzo często jest zachowaniem ucieczkowym. Ludzie otyli po prostu się zamykają w swoim ciele i nie afirmują życia. Pewnie też się spotkałaś. Fajna, wesoła grubaska. Albo fajny, taki pocieszny grubasek, ciągle albo, wesoły. O, jawialny charakter. Dla otoczenia jest to miłe, sympatyczne i oczywiście można być szczęśliwym człowiekiem, będąc również w nadmiarze, aczkolwiek często ci ludzie się maskują. Próbują nadrabiać wesołkowatością, taką nadaktywnością i często przez to chcą się po prostu przypodobać otoczeniu. I to się dzieje podprogowo, to się dzieje podświadomie, to nie musi być proces świadomy. Jeżeli już będzie cała duża grupa takich ludzi, wtedy pewne rzeczy odpadną. Brawo. I co? I wtedy następuje wspólnotowość, tak jak jest w Ameryce. No, czyli znaczy, wszystko jest normalnie. Europejczycy pojawiający się w Stanach, dla nich jest szokiem, bo tam wszystko jest większe. Większe są samochody, większe ulice, większe domy, ale również są więksi ludzie. I my się tam czujemy troszeczkę, jakbyśmy byli dziwolągami. Kilka dni temu to siedział w gabinecie 16-latek, no jest ewidentnie uzależniony od cukru i fast foodowego jedzenia. On je kilkanaście toreb chipsów dziennie, wypija wiele litrów coli. Znaczy to, co Amerykanie ostatnio też zaczęli bardzo eksponować, użyli bardzo mocnego porównania, które mi się podoba, mnie jako facetowi od uzależnień. Mówi się, że kokaina i cukier są podobne nie tylko z wyglądu, ale również w działaniu. Powodują zintensyfikowanie wydzielania się dopaminy i serotoniny, hormonów szczęścia. Krótko mówiąc, uzależnienie od kokainy jest w mechanizmie bardzo podobne od uzależnienia od cukru. Jak jest duże ciało, to mogą być przepływy w mózgu znacznie gorsze, niedotleniony tak. mózg. I nawet te dwie rzeczy mogą spowodować, że mózg nie rozwinie się, że tych nowych neuronów nie przybędzie, tak. że dendryty się nie wytworzą, no bo je byle co. To nie jest tak, że my mamy całkowicie z tych cukrów zrezygnować. Chodzi o to, żebyśmy my czytali etykiety, żebyśmy my wiedzieli, że zdrowy batonik, napój dietetyczny jest jeszcze większym zagrożeniem niż ten niedietetyczny, ponieważ napis na opakowaniu, niski poziom tłuszczu, cukru, może w naszym mózgu wywołać złudzenie, że skoro tak jest, to ja mogę tego więcej się napić. O mózg warto dbać i o mózg dbamy nie tylko czytając, ucząc się, robiąc kolejny tytuł naukowy, bo tak nam się przyjęło potocznie, że mózg, ćwiczenie mózgu to jest mensa, testy na inteligencję i tak dalej. Nie. Mózgiem się również opiekujemy, chodząc na spacery ze swoim pieskiem, przydełkując, biegając, zdrowo się odżywiając, dbając o swoje otoczenie. My naprawdę nie musimy się ze wszystkimi kolegować. Nie jest to coś, co jest konieczne do zaspokojenia, mimo że nam wnętrze, intuicja podpowiada tak, zaprzyjaźnij się, bądź z nimi zakumplowany, bo będzie ci łatwiej. No takie czasami mamy wewnętrzne głosy. Nie musimy się temu poddawać. Bądźmy indywidualnościami. W tym dobrym znaczeniu tego słowa. Powiem ci szczerze, że zachować indywidualność w dzisiejszych czasach jest ogromnie trudno. Zachować indywidualność twórczą, zdrową i nieszkodzącą innych, bo często bardzo ta indywidualność przybiera formę anarchii. To nam się nie podoba. Marek, co zrobiłeś dla swojego mózgu twórczego w czasie weekendu? Zastanawiałem się, znaczy posprzątałem w mieszkaniu. Czy to się liczy? No nie za bardzo. Wyniosłem ze 20 kg makulatury. Ale wiesz, to odciążyłeś coś. Tak, nie wiadomo co, tak. ale czegoś się pozbyłeś. No, no jest coś na rzeczy. A w sprawie uzależnień chciałem się przyznać, że jestem uzależniony od pomidorów. No to chyba niezłe uzależnienie. Ja też tak uważam. Ja też miałam na przykład taki czas, przez miesiąc po prostu chodziły za mną te pomidory, żeby lepiej one się przyswajały o tej porze roku, to na przykład troszeczkę, 2-3 minuty podgrzać na patelni na ghee, czyli na maśle sklarowanym. Aha. I one wtedy właśnie zrobią to, co trzeba. Likopen się wytworzy, wiesz. Dobrze, mniej stanów zapalnych i tak dalej. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć jedno zdanie. Co się dzieje dla tych ludzi, którzy mają kłopot z tą swoją wagą, a którym nie przychodzi to do głowy, że można to zmienić. Dlaczego im to nie przychodzi do głowy? Dlatego, że jak tyjemy, to zmniejsza się kora przedczołowa. Po prostu nie ma tam tylu połączeń, ile potrzeba. A kora przedczołowa to jesteśmy my prawdziwi, czyli analiza, fakty, po prostu wszystko, co logiczne, to tam się mieści i tam mógłby się pomieścić, to zrób coś ze sobą, ale tego nie ma, no bo się to skurczyło i to jest nasz główny przecież ośrodek decyzyjny. I płaty skroniowe też się zmniejszają, a płaty skroniowe, no to jest uczenie się, pamięć, czyli de facto ludzie sami się pozbawiają własnych możliwości. Jeżeli ktoś z zewnątrz jakby no, nie będzie stymulował, nie kopnie, nie szturchnie, nie popchnie do tej zmiany, no to samemu jest niezwykle trudno. I właśnie no, pojęłam, dlaczego tak się dzieje, bo że człowiek sam nie reaguje. No bo małe ciało, znaczy nie, przepraszam, duże ciało, mały mózg, syndrom dinozaura. Rycząca trzydziestka, Grażyna Dobroń. Dziękuję ci bardzo. Nie godzę się na to. Ale to jest pozytywne określenie. No jeśli tak, przyjmuję. Dziękuję ci bardzo, do zobaczenia. Do jutra. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. We walked along a while like we were old companions, but I could feel the gulf between us yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant belief, creature of the road, a child of dust and grief. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said I've got my beating heart and two loving hands to heal with, and there's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me. And as for all the rest, we agreed to disagree. Waterboys z nowej płyty i z zestawu do głosowania na listę polecam Państwu November Tale. To ta właśnie piosenka. 25 minut po godzinie 11. To może teraz zróbmy sobie gościnne występy Chill Out Cafe w audycji do południa. Utwór zatytułowany Angelica. Andy Ballow gdzieś napisał, że pomysł na ten utwór wpadł mu do głowy, kiedy leciał helikopterem nad Uluru w Australii. Dzisiaj jest Dzień Australii, tak przy okazji. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Smart TV 42 cale. LG 3D 700 Hz za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz, kupując Feminost, otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut południe. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, ale mi zrobiłeś niespodziankę z zespołem Lęb. Byłem niedawno na koncercie w Warszawie i po raz kolejny przekonałem się, że muzyka elektroniczna może być naprawdę bardzo, bardzo elegancka. Utwór, który zaprezentowałeś, myślę, jest tego potwierdzeniem, ale kiedy ten duet pojawia się na scenie, no to Lou Rhodes wnosi coś tak wyjątkowo eleganckiego. Ma tyle finezji w sobie, że jest to, myślę, no, zjawiskowy duet w muzyce elektronicznej, który ustawia publiczność w takich ekskluzywnych, myślę, warunkach i sytuacjach. Ale ja dzisiaj, drodzy Państwo, z nowym nagraniem, opublikowanym już w 2015 roku, ale chyba jednak mimo wszystko jest to nagranie, które troszkę nawiązuje do przeszłości, a to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest to nagranie Giorgio Morodera i Kylie Minogue, tak więc artystów od dawna związanych z muzyką pop, a po drugie jego tytuł Right Here, Right Now pojawiał się w przeszłości, czy to na przykład u Fatboy Slima, no czy wreszcie na płycie Kylie Minogue Let's Get To It z 91 roku. Utwór zwiastuje nową płytę Giorgio Morodera. Album będzie nosił tytuł 74 is the new 24 i znajdą się na nim również inni goście, jak na przykład Britney Spears czy Matthew Koma. Your eyes and the highest mountain Right Here, Right Now. Nie jestem do końca przekonany do tego nagrania, a ty niedźwiedziu jak? No właśnie tak słuchałem i tak, że pomyślałem sobie, szkoda, że Donny Summer już nie ma, ale no, chyba za wysoko jak dla niej. To nie jest piosenka dla niej napisana. Też mam takie wrażenie. Zresztą ja za wokalem Kylie Minogue nigdy jakoś nie przepadałem. I mam wrażenie, że ci starzy producenci, starzy wyjadacze, którzy kiedyś przestawiali zwrotnicę w muzyce, znacznie lepiej wypadają z młodszymi producentami. Takimi, którzy dzisiaj mają po 30 parę lat. Bo z kolei ci fascynują się dźwiękami i muzyką, no właśnie, muzyką disco, tą rasową muzyką disco z lat 70. To wszystko można zaobserwować, można było zaobserwować między innymi na multiplatynowej płycie Daft Punk z 2013 roku. No panowie znowu wynieśli Giorgio Morodera. W każdym razie mam wrażenie, że no właśnie, że ten okres i ta dekada z lat 70. była najlepsza i to, co dziś się odtwarza z tamtego czasu, jest po prostu super. Zresztą w latach 70. Giorgio Moroder, jak wiadomo, odnosił największe sukcesy, ale też najwięcej pracował. Niektórzy mówią, że to hulaka, że się bawił z Donną Summer, ale nie, to był okres najbardziej wytężonej jego pracy, o czym mówił w jednym z wywiadów. In the 70s I did not go to the discos. W latach 70. nie chodziłem do dyskotek. Spędzałem czas pracując w studio do późnych godzin nocnych. Czasem podrzucałem jakieś demo zaprzyjaźnionemu DJ-owi, żeby zobaczyć jego reakcję. Ale szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jaka będzie przyszłość tej muzyki. Robiąc I Feel Love, używałem komputera, żeby nagrać ścieżki i w przypadku tego utworu czułem, że to może być dźwięk przyszłości. Could be a sound of the future. I to był dźwięk przyszłości, co powiedział również w jednym z wywiadów, na przykład David Bowie. Wątpię, czy będziemy świadkami takiego powrotu i takiej muzyki, jaką stworzył z Donną Summer, ale poczekajmy, jak będzie brzmiała płyta 74 is the new 24. To tytuł zapowiadanego na ten rok albumu Giorgio Morodera. Michał Margański, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Za 22 minuty południe. It's rock on. Anna Regulska, Sylwia Heimerek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia za 19 minut południe. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Krzyżowały się spekulacje. Co teraz będzie? Żydzi z południa, smagli w ciemnych turbanach, i Żydzi z Afryki, barwni jak ważki. Śmieszni Żydzi z Europy, ubrani na czarno, w sztywnych kołnierzach, które zbierały kurz, niczym gąbki wodę. Księga Piasku. Fragment 16. Historia Jęty. Musieli dzień pościć, a potem wykąpać się w łaźni. W końcu dano im białe szaty i dopuszczono przed mesjański majestat. Był to dzień świąteczny, właśnie ustanowiony według nowego mesjańskiego kalendarza. Bo Szabtaj Cwi zniósł wszystkie tradycyjne święta żydowskie, nie obowiązywało już prawo mojżeszowe, tylko inne, jeszcze niewysłowione, wobec którego nie wiadomo było, jak się zachować, ani co powiedzieć. Zastali go siedzącego na bogato rzeźbionym stolcu, w szkarłatnych szatach, w asyście świętobliwych mędrców, którzy zwrócili się do nich z zapytaniem, po co przyszli i czego chcą od Zbawcy. Majer, jak to tylko on potrafił, spoglądał ukradkiem na Zbawcę i widział jego łagodną, piękną twarz, miękkie rysy i niezwykłej urody oczy, okolone rzęsami, wilgotne i mroczne zarazem. I widział, jak ciemne, wydatne usta Mesjasza jeszcze drżały z oburzenia i leciutko trzęsły się jego smagłe policzki bez zarostu, gładkie i zapewne miłe w dotyku, jak najlepiej wyprawiony nóbuk. I zdziwiło go bardzo, że piersi Mesjasza były rzeczywiście jak piersi kobiety. Spisali wszystko dokładnie, każdy ruch i każde słowo. Pierwszej nocy siedzieli w milczeniu, nie rozumiejąc, co się im właściwie przydarzyło. Czy to jakiś znak? Czy sami dostąpią zbawienia? Czy w obliczu końca czasów są w stanie objąć rozumem to, co się dzieje? Wszak wszystko jest inaczej, odwrotnie. W końcu, załatwiwszy interesy, w dziwnym, podniosłym nastroju wrócili do domu, do Polski. Wiadomość o odstępstwie Szabtaja uderzyła w nich jak grom z jasnego nieba. Stało się to 16 dnia miesiąca Elul 5426 roku, czyli 16 września 1666, ale dowiedzieli się o tym wszystkim, gdy byli już w domu. Zły sułtan niewiernych zagroził Szabtajowi śmiercią, jeżeli nie przyjmie islamu. Groził, że zetnie mu głowę. I Mesjasz się zgodził. Majerowi wydawało się, że świat zaczął gnić, że toczy go gangrena. Urodziła się jako 11. Majer dał jej na imię Jenta, co znaczy taka, która roznosi wiadomości i taka, co uczy innych. Matka nie miała już siły się nią opiekować. Była zbyt delikatna. Jentą zajmowały się inne kobiety, które wiecznie kręciły się po domu. Jenta miała 6 starszych braci, którzy uczyli się w jeszywie i dukali w domu wyrazy pisma. Miała też 4 starsze siostry, z których jedna już wyszła za mąż, a drugą usilnie starano się wyswatać. Ojciec widział jej zapał i ciekawość, więc pokazał jej litery, sądząc, że będą dla niej jak obrazki, jak klejnoty i gwiazdki. Ale Jenta, nie wiadomo jak i kiedy, nauczyła się liter inaczej, po dorosłemu, tak że mogła wkrótce układać z nich słowa. Chętnie słuchała, gdy ojciec, rzadko albo częściej ich stary krewny, kulawy Abramek, opowiadał kobietom i dzieciom po żydowsku historię z ksiąg. Małej Jęcie wydawało się, że każdy taki wieczór opowieści stawał się gęsty, bardziej ciemny, nieprzenikniony. Zwłaszcza, gdy kulawy Abramek mówił niskim, ciepłym głosem. I to jest wiadome, że przestwór świata jest pełen upiorów i złych duchów, rodzących się z grzechu ludzkiego. Unoszą się one w przestrzeni, jak jest napisane wyraźnie w księdze Zohar. Należy się tedy wystrzegać, by w drodze do bożnicy nie przylgnęły do człowieka. I dlatego winien tenże wiedzieć, co jest napisane w Zoharze. A mianowicie, że z lewej strony czyha na ciebie szkodnik, bo mezuza jest przybita tylko od strony prawej, a w mezuzie jest napisane imię Boże. Szaddaj, które pokonuje szkodnika, co nam wyjaśnia napis na niej. I Szaddaj będzie na twoich odrzwiach. Kiwali zgodnie głowami. To wiemy, lewa strona. bała się swojej matki, a jakże? Malutka dziewczynka stoi przed chudą, drobną kobietą, która wiecznie coś ma mrocze, zawsze ze złością. Piekielnica, za taką miała ją cała wieś. Nastroje matki zmieniały się zbyt często i Jęta nigdy nie wiedziała, czy biorąc ją na kolana ucałuje ją i przytuli, czy ściśnie boleśnie jej ramiona i potrząśnie nią jak kukiełką. Dlatego wolała jej schodzić z drogi. Gdy Jęta miała 7 lat, matka umarła przy kolejnym porodzie. Ona i dziecko, które nie miało siły wydostać się z niej na zewnątrz. Po śmierci żony Majer, powodowany niejasnym poczuciem winy, sam zajmował się córką. Nie bardzo wiedział, co z nią zrobić, więc gdy studiował, siedziała przy nim i przyglądała się temu, co czytał. A jak będzie wyglądało zbawienie? Spytała go raz. Majer, przywołany do rzeczywistości, wstał znad książek i oparł się plecami o piec. To proste, powiedział. Kiedy ostatnia iskierka boskiego światła wróci do swojego źródła, objawi się nam Mesjasz. Wszelkie prawa zostaną unieważnione. Zniknie podział na koszerne i niekoszerne, na święte i przeklęte. Przestanie być odróżnialna noc od dnia, a różnice między kobietą a mężczyzną zanikną. Litery w Torze poprzestawiają się tak, że pojawi się nowa Tora i wszystko w niej będzie odwrotnie. Ciała ludzkie staną się lekkie jak duchy i nowe dusze zstąpią do nich spod samego tronu dobrego Boga. Wtedy też zniknie potrzeba jedzenia i picia. Zbędne stanie się spanie, a każde pożądanie rozwieje się jak dym. Cielesne rozmnażanie ustąpi łączeniu się świętych imion. Talmud pokryje się kurzem, zupełnie zapomniany i niepotrzebny. Będzie wszędzie jasno od blasku szechiny. Potem jednak Majer uznał za stosowne przypomnieć jej najważniejsze. Między sercem a językiem jest otchłań, powiedział. Pamiętaj o tym. Myśli trzeba kryć, zwłaszcza gdy urodziłaś się na swoje nieszczęście kobietą. Myśl tak, żeby myśleli, że ty nie myślisz. Zachowuj się tak, żeby innych zmylić. Tak musimy wszyscy robić, a kobiety w szczególności. Talmudyści wiedzą o sile kobiet, jednak się jej boją. Dlatego przekłuwają dziewczynkom uszy, żeby je osłabić. Ale my nie. My tego nie robimy, bo sami jesteśmy jak kobiety. Ukrywamy się, udajemy głupich, udajemy jakichś innych ludzi, którymi nie jesteśmy. Przychodzimy do domu i ściągamy z twarzy maski. Spoczywa na nas ciężar milczenia. Masa duma. I teraz, gdy Jęta leży przykryta po szyję w królewskiej drewutni, wie, że wszystkich oszukała. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Żyć 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom.